Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lipca, minęła 8. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski dzień na Tour de France. Maciej Bodnar wygrał czasówkę, Michał Kwiatkowski był drugi. Trzy ustawy reformujące sądownictwo czekają na biurku prezydenta. Andrzej Duda ma trzy możliwości. Woda w Rzymie będzie reglamentowana już od najbliższego piątku. A wielki sukces polskiego kolarstwa. Maciej Bodnar wygrał 20. etap Tour de France, jazdę indywidualną na czas w Marsylii. Drugie miejsce ze stratą jednej sekundy zajął Michał Kwiatkowski. Pierwszą trójkę uzupełnił lider wielkiej pętli, Brytyjczyk Christopher Froome, który przegrał z Bodnarem o 6 sekund. No naprawdę polski dzień. Cóż mogę powiedzieć Michałowi, no dzisiaj szczęście było przy mnie. Jest moim kolegą, także sorry Michał. No. Wygrał ze mną Mistrzostwo Polski, a ja wygrałem dzisiaj tutaj etap, także jesteśmy na remis. Zenon Jaskuła, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej wielkiej pętli z 1993 roku, przypomina, że Bodnar był bliski wygrania już 11 etapu po samotnej ucieczce. Wtedy mu zabrakło 240 ileś metrów, no a teraz wygrał czasówkę, no to też przechodzi do historii. W sumie czasówka może nie była długa, taki dystans, który był, to wszyscy mieli. W tym dniu był najlepszy i gratulacje. Rywalizacji podczas czasówki z bliska przyglądał się pierwszy polski zawodowy kolarz Czesław Lang. No naprawdę fantastyczna jazda Polaków, pokazali tutaj klasę, że Polacy zawsze byli dobrymi czasowcami, no i pierwszy, drugi na tak ważnym wyścigu. I w końcówce Tour de France pokazuje naprawdę wielką klasę i Bodnara, i Michała Kwiatkowskiego. No wielkie święto polskiego kolarstwa. To piąte etapowe zwycięstwo w historii startów polskich kolarzy w wielkiej pętli. Po raz pierwszy Polak wygrał czasówkę. Nigdy też nie zdarzyło się, że dwóch Polaków zajęło dwa czołowe miejsca na etapie. A dziś zakończenie Tour de France etapem przyjaźni do Paryża. Prezydent przygląda się sytuacji wokół reformy sądownictwa. Zapewnia o tym jego rzecznik Krzysztof Łapiński. Na decyzję Andrzeja Dudy czekają trzy ustawy: o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Prawdopodobne są wszystkie opcje, które są zawarte w artykule 122. Artykuł 122 Konstytucji daje prezydentowi trzy opcje i prezydent, który z nich skorzysta. Te trzy opcje to podpisanie ustawy, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, mówił w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Jutro Andrzej Duda spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim, potwierdził na naszej antenie minister Łapiński. Prezydent wysłucha tych opinii, tych głosów, z którymi przyjdą pani prezes i pan prezes Zabłocki. Wysłucha w tym sensie, że państwo przyjdą i będą mogli powiedzieć, jakie mają zastrzeżenia do ustawy i będzie dialog. Prezydent na decyzję, czy podpisać ustawę o Sądzie Najwyższym, ma 21 dni. Już po raz szósty Marsz Pamięci przeszedł ulicami dawnego getta warszawskiego. Jego uczestnicy w ten sposób uczcili pamięć Żydów deportowanych do hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince. Przede wszystkim chodzi o pamięć, o myśl, o tym, żeby nie zapominać o tych nieludzkich wydarzeniach, które miały miejsce. Wywieziono z tego miejsca 300 tysięcy obywateli Polski, którzy też byli Żydami, ale to byli obywatele Polski, mojego kraju, i przyszłam uczcić ich pamięć. Uczestnicy marszu mieli kolorowe wstążki, na których były nazwiska osób zamordowanych w getcie i Treblince. Jeśli planujecie państwo wakacje w Rzymie i okolicach, to musicie wiedzieć, że woda będzie tam racjonowana. Ograniczenia mają zostać wprowadzone już od piątku. Wszystko przez wysokie temperatury, suszę i niski poziom jeziora Bracciano, z którego włoska stolica czerpie wodę. Poziom wody w jeziorze obniżył się już o ponad 1,5 metra i obniża o 1 centymetr dziennie, powodując duże szkody w środowisku naturalnym. Zdaniem ekspertów sytuacja grozi ogromną katastrofą ekologiczną. W związku z tym od 28 lipca pobór wody z Bracciano będzie wstrzymany do odwołania. Zajmująca się w całym regionie Latium gospodarką wodną firma Acea ogłosiła, że w związku z tym dostawy wody będą codziennie wstrzymywane na kilka godzin na zmianę w różnych dzielnicach Rzymu i prowincjach regionu. Sytuację pogarsza fatalny stan wodociągów. W Rzymie ponad połowa wody wycieka. Zdaniem ekspertów praktycznie należałoby je wymienić w całości, ale na takie ogromne koszty miasta nie stać. Cząstkowe wymiany podwyższają ciśnienie, powodując kolejne wycieki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz i burze możliwe prawie w całej Polsce, ale będzie też sporo słońca. Na północy kraju termometry pokażą 22 stopnie, w centrum 26, 27 do 30 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci.

Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy cię. Witamy cię. Serdecznie. Bardzo serdecznie czy średnio serdecznie? Bardzo serdecznie. A skąd taka serdeczność o poranku? No bo lubimy Franka poranka. O, bo to bardzo się Franek cieszy. Poranek jest taki fajny, że ciągle robi kukuriku, kukuriku. I nawet jak piosenka usypia, to Franek... Poranek. Budzi, bo jest naszym budzikiem. Witam serdecznie w naszym studiu. Uwaga, uwaga, pannę Martę. Dzień dobry. Pana Juliusza. Dzień dobry. Drodzy państwo, jak się państwo czują na wakacjach? Fajowo. Nawet fajniej niż fajowo. Co to teraz fajowo? Chodzimy na basen. Normalnie. No właśnie. I fajnie. I też czasami chodzimy na basen. I ja na zawodach miałam trzecie miejsce. I mam taki wielki ponton. Na jakich zawodach? Artystyka sportowa. Jaka? Artystyczna gimnastyka. Proszę, jeszcze raz. Gimnastyka artystyczna. Jaka? Artystyczna. Dobra. Artystyczna. No to teraz wszyscy wiemy, na czym to polega. Zrobimy różne gwiazdy. Czyli fikasz fikołki. Nie, fikołki to robię, ale wagi robimy też, skoki spagatowe, półspagatowe. A czym się różni skok szpagatowy od półszpagatowego? Ten spagatowy ma dwie proste nogi, a półspagatowy ma tą z tyłu prostą, a tą z przodu ma zgiętą. I to są twoje nogi? Tak. I co one na to? Zgadzają się. Naprawdę? I w ogóle się nie męczą? I te są inne. Skok spagatowy do głowy, skok półspagatowy do głowy. Ty jesteś specjalistką od tego, proszę pani. Nie. A co to jest, jeszcze raz powiedz, gimnastyka jaka? Artystyczna. Okej. Okay. Artystyczna. Jeszcze ma czas, żeby się nauczyć, ponieważ ma lat ile? 6. No właśnie, i co? 7 rocznikowo. A, rocznikowo, ale jeszcze... Ale do 7. Jeszcze urodzin nie było, zgadza się? Tak. Października. No, to jeszcze trochę czasu mamy na kupienie prezentu. Panie Juliuszu. Ja wiem, co tak. A pan co na wakacjach robi ciekawego? No, bawię się, pływam. Zadaj mi inaczej pytanie. Panie Juliuszu, a pan podczas wakacji to czym ciekawym się zajmuje? Graniem w piłkę, bawienie się na podwórku z kolegami i chodzeniem na basen. Co w tym ciekawego? Bawienie się na podwórku bawię się z na kolegami? Kijek, samobijek. Boli? Albo gram... Nie. Nie. Albo gramy w berka, gramy w piłkę, albo bawimy się w strzelaninki. No. Strzelaninki nie dla dziewczynki, zgadza się, Marto? Tak, ty też się w to bawię, co zrobi, ale jest lekarzem. No. Ale słuchajcie, a lekarzem jest Marta? Sanitariuszką jesteś, można tak powiedzieć? Tak. Mhm. Wiecie co, bo to jest tak, że wcale nie jest nigdzie powiedziane, że w strzelanki i wojenki dziewczynki bawić się nie lubią. Czy to się zgadza, czy nie? Tak. Ja lubię. A jesteś akurat dziewczynką. No. Czyli, że się zgadza. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie co robimy teraz? Zagadki. Ale zanim zagadki, to musimy jeszcze wskoczyć na pewien zagadkowy pokład. Rakiety. A wskoczymy na ten pokład razem z Martą. Gotowa? Tak. Julkiem? Tak. Z zagadkowymi słuchaczami, z Iwanką Kunewą, która obsługuje te zagadkowe guziczki i dzięki niej mam nadzieję, że ktoś nas słyszy w tej chwili. No i z Markiem Pawlukiewiczem. No to co, odpalamy? Tak. Uwaga. Tak, pani ci nie powiedziała. A, jeszcze ja, przepraszam, Katarzyna Stoparczyk, bardzo ci dziękuję. Uwaga, 3, 2, 1, go! Odpalamy. Boom! 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, fire! Apre gli occhi il bambino capitano, la sua fronte è una prua pure rotonda, via dal porto rumoroso, piano piano, sulla carta silenziosa di onda in onda. Le onde di parole che vengono una, fa immense capriole e canta la balena. E il battello va, quel ciuffo di vapore, e il battello ha, il fuoco nel suo cuore, e Storie luminose come il mare, storie lunghe come tutto l'orizzonte. Il bambino capitano sta a guardare, guarda e pensa, legge il mare là sul ponte. Le onde di parole che vengono e che vanno, le allegre capriole del polipo e del tonno. E il battello va col ciuffo di vapore, e il battello ha il fuoco nel suo cuore. No to jesteśmy, wylądowaliśmy tylko gdzie? Nie wiem. No, to rozumiesz się dookoła. Co to za planeta? Ziemia. Planeta Ziemia, całkiem dobrze. No i na tej planecie będziemy teraz rozwiązywali nasze zagadki. Uwaga, uwaga, proszę państwa, zagadka numer... Jeden. Podpowiedź numer... Jeden. Zamieniamy się w... Słuch. W Rzymie za panowania Oktawiana Augusta funkcjonowało, co to znaczy funkcjonowało? Zadziałało. Około 300 miejsc, w których nasz bohater zagadki był wytwarzany. Czyli robiony. No, wiemy coś już, czy jeszcze nie? Nie. Ja też bym nie wiedziała. W starożytnej Grecji. Co to takiego, ta starożytna Grecja? Fortece. Dawno temu było. No. Tak? W starożytnej Grecji spożywano go do każdego z głównych posiłków w ciągu dnia. I teraz właśnie, co wam to powiedziało? Cukier, herbata. Na pewno coś do jedzenia. A właśnie, Mikołaj Kopernik, to takie nazwisko znane? Tak. Tak? No, a z czego? On odkrył, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Mówi się, że wstrzymał... Co wstrzymał? A wstrzymał Ziemię. Słońce i ruszył? Ziemią. Świetnie, właśnie tak się mówi. Bo uświadomił nam, że tak jest. W każdym razie Mikołaj Kopernik stworzył dzieło na temat bohatera naszej zagadki. I z tego dzieła można się dowiedzieć, jak obliczyć cenę naszego bohatera, biorąc pod uwagę nakład pracy i ceny surowców. Mówię o tym dlatego, że rzadko kto wie, że Mikołaj Kopernik coś takiego zrobił. Tylko czy nam to w czymś pomogło? Nie. No też tak myślę. W 2012 roku, czyli ile lat temu? Ja wtedy żyłam, bo ja się urodziłam w 2008. No, to ile miałeś lat? W 2012? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze więcej? No. Pięć. Tak. W 2012 roku, czyli całe również 5 lat temu... Przeciętny Polak. Jaki to jest przeciętny Polak? Czyli że niedokładny Polak. Czyli że pół Polak i pół jakiś krajowiec. Nie, nie do końca. Przeciętny, czyli... A statystyczny? Nie wiem. No, taki przeciętny. Jeszcze pomyślcie, Marta. Przeciętny. Nie przecięty, jak mi dzieci w przedszkolu powiedziały, tylko przeciętny. Nieprzeciętny, że ma inne zdania. No właśnie nie, właśnie tak jak najczęściej spotykany. No to ten przeciętny Polak zjadł około 52 kg w roku naszego bohatera. Bohatera naszej zagadki. Ale co zjadł? No właśnie to jest to pytanie. Tą rzecz. Dla porównania, przeciętny Czech zjadł 137 kg w roku tego czegoś. A Turek, a Turek. Moi drodzy, spożywa go aż 150 kg rocznie. Ryż? Dużo czy mało? Ziemniaki, ryż, frytki. Dużo, ale nie jest to ryż i nie są to ziemniaki i nie są to frytki. A to jest z jakiej kuchni? Włoskiej, francuskiej? Ogólnoświatowej. Burgery. Jego odmiana została wymyślona przez Francuzów, aby żołnierze mogli przechowywać to pożywienie w kieszeniach spodni. Batoniki jakieś? Niektóre regiony Polski słynęły z tego, że wytwarzały go w określonym kształcie. Łódź. Ciasteczka. Łódź, znacie takie miasto? Łódź? Łódź, tak. Słynęła z tego, że przybierał on kształt listka koniczyny. Natomiast w Kazimierzu nad Wisłą... To jest klon. Nadawano mu kształt naszego Franka Poranka, czyli... Kogut. No i co dalej? Ja wiem, co to jest. To coś... A to jest do jedzenia? No pożywienie. Sami powiedzieliście, że tak. Trudno mi zaprzeczyć. To jest nie wiem. Wiesz, co to jest? Nie. No to podpowiadam dalej. Bardzo dobrze mi idzie, co? Mhm, na pewno. Światowej sławy polski tenor Jan Kiepura. Słyszeliście kiedyś o nim? Nigdy. A to warto usłyszeć, bo to słynne nazwisko i pięknie pan śpiewał. Jan Kiepura urodził się w rodzinie niezamożnego wytwórcy naszego bohatera. Pierwsze lata życia spędził w domu przy ulicy Majowej w Sosnowcu, w suterenie, gdzie było miejsce wytwarzania bohatera naszej zagadki. Nic a nic wam nie rozjaśniłam. I w sumie o to mi chodziło. Bohater naszej zagadki pojawia się w literaturze u takich twórców jak Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki czy Leopold Staw. Czy te nazwiska znacie? Znam tylko te dwa pierwsze. Mm-hmm. Jest także bohaterem baśni pana... Książka! Pana Andersena. Książki się nie je. No też mi się tak wydaje. Na słynnych obrazach także się pojawia. Przyglądał mu się bardzo uważnie, a potem pięknie go namalował sam. Uwaga! Matejko. Kto? Matejko. Nie. Leonardo? Da Vinci. Dobrze, myślałam, że powiedzieli DiCaprio. Chleb? Idziemy dalej. Chleb? Jest jednym z najstarszych rodzajów pożywienia człowieka. Najstarszych. Chleb. Właśnie, chleb. Jedli go Sumerowie. Zastanówcie się, czy chleb. Sumerowie, oni wymyślili pismo. Jedli go Sumerowie, Egipcjanie. Obecny był... To jest piecone czy surowe? Poczekaj, dokończę, dobrze? Obecny był również w starożytnym Rzymie i Grecji. To co, jakiś pomysł? Nie, ale najpierw, czy to jest gorące, czy to jest... No, musi być gorące, tak. Trzeba to upiec. Bardzo dużo wam podpowiedziałam, bardzo. Teraz tylko uruchomcie wyobraźnię i szare, co szare trzeba uruchomić. Komórki. Macie, gdzie macie te szare komórki? Tu gdzieś, to poszukajcie ich i teraz uwaga. W 1912 roku w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza automatyczna maszyna do jego krojenia. Chleb! Taka pewna jesteś? No, nie wiem. A Julku, a ty? Nic. Jeszcze tylko dwie podpowiedzi. Mało czasu nam zostało. Zakwas do jego wypieków wynaleziono w Egipcie około 2000 lat kwas przed naszą chlebowy. Erą. Zakwas, a nie kwas, wiesz? To co innego. Ostatnia podpowiedź. Koncentrujemy się? Tak? Pokażcie jak. O, rety. Dobra, koncentracja. Gdy chcemy kogoś uroczyście przywitać, wówczas podajemy naszemu gościowi sól i pieprz. Solą i pieprzem witasz gości? Nie. No, sól i? Chleb. Marto, a ty myślisz, że podajemy chlebek, a nie pieprz? No to zobaczymy. Cóż nam pieprz, powie teraz pan pieprz? Chyba pieprz. A ty, Julku, myślisz, pieprz, że? Pieprz. A pan Mieczysław Gajda powie nam, że jest to? W piekarni pieczony, smaczny i pachnący. Wyjęty z pieca. Ojej, bardzo jest gorący. Ale myśleliśmy dobrze. Chleb. No dobrze, ale powiedzieliście dobrze czy źle. Ale wiecie co, ja mam w tym swój udział. Bo trochę was wyprowadziłam na... Na złą ścieżkę. Na manowce. Tak? Nie pomogłam za bardzo. Nie. Google. Dobry ten chleb, czy niedobry? Dobry, przepyszny wręcz. No ale tak właśnie. Sam, czy z czymś? Tak sam, z czymś i tak dobry. A świeży, czy taki jak troszkę już poleci? Świeży. Och, jakie to dobre. Dobrze, a takie wymarzone kanapeczki na śniadanie niedzielne, proszę państwa, to? Z masłem orzechowym. Już mi nie smakuje. Masło orzechowe, no. Ser biały i dzem. O chrety, to musi być strasznie słodkie. Nie. Bo dżem jest robiony z malin bez cukru. Bo mama robi go sama? Nie, tata. Nie, tata. A, tata robi. Słuchajcie, fantastyczny ten wasz tata. Ale to masło orzechowe jest, sprawdzamy, że ja wolę taką... 70% tam jest orzechów. No niesamowite. A ja wolę ser, masło, sałatka, ogórek. I dżem. Nie. Ogórek, oliwki, ketchup. Poczekaj, to na jedną sałatkę? A jak szeroko buzię otworzysz? Nie wiem, czy dasz radę. Słuchajcie, ale co ten tata jeszcze w tej kuchni potrafi wyczarować? Zrobił przedwczoraj galaretkę. Mm-hmm. I została zjedzona. I została zjedzona w dwa dni. Bo chyba była dobra, co? No, przepyszna. I coś jeszcze potrafi i to robić? I trzech smaków. Potrafi robić. Mhm. Wiecie co? Chyba by wystarczyło już, prawda? No, to tak. I tak są wielkie zasługi. Gofry. Nie. Pycha. Słuchajcie, ale to nie jest program kulinarny. Trochę się rozmarzyliśmy, jak ten Dyzio marzyciel. A powiedzmy, że tę piosenkę o chlebie zaśpiewał zespół, zaraz będzie, małe i co dalej? Nóżki. Dlaczego małe nóżki? Nie. Małe WW śpiewa wiersze księdza Twardowskiego. A jeszcze o tym chlebie ciekawostkę. Dobrze? Jedną wam opowiem. Jeszcze w trakcie przygotowań do wojny z krzyżakami król Władysław Jagiełło zamówił u krakowskich piekarzy 16... czego? Tysięcy. Aha. Chleba. 16 wozów precelków znanych ze swego smaku oraz trwałości. Wynik bitwy pod Grunwaldem jest powszechnie znany. Wygrał król czy przegrał król? Wygrał. Mhm. To co, zagadka numer 2 tak. Po tym wstępie? I to był chyba król Jagiełko. Prawie. A gdybyśmy chcieli tak poprawić troszkę to nazwisko? Jagiełko. No a jeszcze raz gdybyśmy Jagiełuś. Poprawili? Jagiełuś, Jagiełko. Dobra, do trzech razy sztuka. No, Marta? Jagiełło. Brawo. To teraz siostra dla brata fanfary poproszę. Słuchaj, to były takie od serca fanfary. Powinieneś tak. Być z niej dumny. Jesteś? Trochę. No, to bardzo mnie to cieszy. Uwaga, drodzy państwo, gotowi jesteśmy? Tak. Zagadka numer... 2. Podpowiedź numer... 2. Kiedyś... Nie, pierwsza podpowiedź. Druga. Właściwie masz rację, dziękuję. Pierwsza. Kiedyś kojarzono je z wielką odwagą i walecznością. Te dziko żyjące osobniki były znakiem Aresa, greckiego boga wojny, a nawet jego wcieleniem. Gryfy. Ja wiem, ja mam pytanie jeszcze. Pytania to mogę mieć ja, ale zadaj proszę. Mam zadać pytanie? No jak chcesz, to proszę. Czy to jest zwierzak? Marto, odpowiem ci na to pytanie. To jest zwierzak. Idźmy Byk. Dalej. Jest hodowany na całym świecie. Jego mama może być z Wisłoucha, biała, duńska, szwedzka, złotnicka, ale może też być rzeczna i dzika. Dzika. Koń, Mustang na przykład. Mustang. Lubi ziemniaki, zboże, mleko, rośliny zielone i siano. Krowa? Koń albo krowa. Nie, ale krowy nie były w wojsku. No i nie są dzikie. Konie, tak. Wprost uwielbia się przytulać do towarzyszy zabaw. Ha. Psy. Przytulać. Lubi kąpiele błotne, ale to ma głęboki sens, bo wiecie, co on robi? Poza świetną zabawą właśnie w ten sposób bohater naszej zagadki chłodzi swoje ciało. Świnia! Mądry? Świnia! Idziemy dalej. Według naukowców bohater naszej zagadki jest bardziej inteligentny niż... Człowiek. No, to by było za dużo powiedziane. Niż pies. Jest tak inteligentny jak 3-letnie dziecko. Chyba bardzo, co? No, kot na pewno chyba nie. Na pewno chyba? Zwierzęta te widzą świat w kolorze. Zdolne są do tworzenia skomplikowanych więzi emocjonalnych. Co to znaczy? Nie wiem. Że się emocjują, że się potrafią empatii. Tak trochę jak ty z Martą, nie? Tak w rodzeństwie często takie skomplikowane relacje emocjonalne. Lubimy się, ale kuksańca sobie nieraz damy. No? Czy nie damy? Kuksańce. No może. A kuksańce w sensie. Buziaczka też nieraz. No, ale tak czy nie? Tak. No pewnie, że tak. Bo kto się lubi, ten się? Bije. Nie, na szczęście nie. Kto się lubi, ten się. Jest takie powiedzenie. Co uj? Pamiętam. Czuję. Czuję? No to jakoś tam się czuje. Kto się lubi, ten się czubi. A co to znaczy? Czuwa. Może tak trochę się przekomarza, tak? No dobrze, idziemy dalej, bo zapomnieliśmy, że przecież to jest zagadka nasza, tak? Bohater naszej zagadki obdarzony jest bardzo dobrą pamięcią. Bardzo dobrą. Słoń? Słoń ma genialną pamięć. Lepiej mu nie wchodzić w drogę. Nasz bohater słoniem nie jest. Uważany jest za mało urodziwego. Czyli? Dlaczego? Takiego ładnego. Taki ładny za bardzo to on nie jest pewnie. Chociaż mnie się podoba, muszę wam powiedzieć. Nawet bardzo. A jakim jest kolorze? A to zależy, czy wskoczy w błotko, czy nie wskoczy. A jak nie wskoczy? A jak nie wskoczy, to też zależy, bo bardzo różnie wygląda. Jego mama, i tu uwaga, bo to może być podpowiedź, to Locha albo Maciora. A tata nazywa się Knur. Lochy są bardzo troskliwymi mamami. Średnio w jednym miocie rodzą 11 dzieci. No wow, pełen szacunek. Obdarzone są doskonałym węchem, porównywalnym z psim węchem. A pies potrafi czuć zapach 100 razy bardziej niż człowiek. No wiem, kiedyś wyczuł mojego króliczka. To oszaleć można, jakby człowiek tak wszystko mógł wyczuć nosem, co? A jakby rosołek gdzieś tam rosół, ktoś gotował, to dopiero by było. A jak leniwe. A jak leniwe, to już w ogóle. Słuchajcie, przykro mi to stwierdzić, ale to jest ostatnia podpowiedź. Więc naprawdę trzeba się teraz co zrobić? Skupić. Jak my to zrobimy? Nie wiem. Marta? Albo świnia, albo koń. Uwaga, uwaga. Bohater naszej zagadki jest także serdecznym przyjacielem. Wiecie kogo? Człowieka. Wiecie kogo? Konia. Świni, psa, kota. Kubusia. Puchatka. Kubusia. A to było... Puchatka. No. Kapołuchy. Albo tygrys. No. Świnia. Świnka. Dobrze, to teraz nie ma już czasu w ogóle na zgadywanie, świnia. Tylko zdecydowanie proszę powiedzieć. Pani Marta wybiera bohatera, który nazywa się najpierw jak? On. Świnia. No. Tygrysek albo kłapołuchy. A jednak? No to pan Mieczysław Gajda rozwieje twoje, świnia. Panienko, wątpliwości. Świnia. Maryjek, ogonek, różowa jest cała. Odpowiedz na zagadkę, jak zwie się świnka, taka mała. No i co? Proszę. Prosia. Czek. Ale miałam rację. Ale miałeś rację i będzie nagroda. Jaka? Jupi. Po pierwsze, on cię teraz pozdrawia, posłuchaj. A po drugie, specjalnie dla ciebie z prosiaczkiem wraz ja przygotowałam niespodziankę. Znajdź coś, żeby nas stąd wyciągnąć. Dobrze. Może coś będzie przy plecaku. Dobrze, że jedno z nas jest na górze. Bałem się, że utkniemy tu na zawsze. O, znalazłem coś. Patrzcie. Co? O, jakiś śliczny kwiatek, prosiaczku. Tak, ja też tak myślę. Tak, prosiaczku, to przepiękna stokrotka, ale potrzebujemy czegoś dłuższego. Dłuższego? Oczywiście, ale głuptas ze mnie. O, świetna myśl, prosiaczku, ale ta książka też chyba nie jest wystarczająco długa. O, jest, jest. Czytał mi ją kiedyś pan Sowa i naprawdę była taka długa, jak nie wiem co. O. Tak, to prawda. Ona się tak trochę dłuży w środku. O, co za pech. Dlaczego nikt nie wziął liny? Zaraz, o, tu jakaś jest. No i co? Zasłuchaliście się. Tak. Ale słuchajcie, ja myślałam, że to jest niemożliwe, abyście siedzieli nieruchomo. A tak się stało przed chwilą. Co to spowodowało? Nie wiem. Lubię bajki. Czary Mary Prosiaczek nam w tym dopomógł. Ogromny deszcz na ziemię spadł i mokry był świat cały, a potoki tak pędziły, że prosiaczka aż zalały. Prosiaczek przerażony, nie dziwmy temu się, przez żywioł osaczony napisał słowa te. Pomocy? Prosiaczek i ja! List włożył do butelki i butelka znikła wnet. Potem pozbyć trochę wody tej prosiaczek się postarał. Wylewając ją nie wiedział, że od domu się oddarał. A ten deszcz wciąż nie przestawał lać, więc puchatek nie bez racji wyszeptał, gdy zobaczył to: nie oddam swej kolacji. Aż 10 garnków miodu obronił sporo to. Chciał wyjeść je do sporu, porwała rzeka go. Woda garnek obracała, w którym utkwił on. Kap, kap, kap, kropelek i grat, kapu, kap, kap, kap, kropelek i grat. Kap, kap, kap, kropelek i grat, kapu, kap, kap, kap, kropelek i grat. Kap, kap, kap, kropelek i grat, kapu, kap, kap, kap, kropelek i grat. Najpierw pomógł nam prosiaczek. No to może teraz dobrze byłoby, żebyśmy my mu pomogli. Tak. No ale jak? Bo on tam w piosence był, tonął. No to co zrobimy? Słuchajcie, no, może zdążymy, co? No, salupę ratunkową albo koło mu zarzucimy. Tak, a skąd weźmiemy? A, to musimy się pospieszyć. Z domu. Macie w domu koło ratunkowe? A mamy, ale nie mamy ratunkowego, ale mamy koło. Mhm. Takie pompowane. Słuchajcie, ale to będziemy jechać do domu? Może jakiś pomysł teraz tak... szybciej jakoś? Ale byśmy musieli szukać, ale tutaj nie ma co szukać. Chyba zapytamy zagadkowych słuchaczy, co, jak można mu pomóc. No. No to co, to podam jakiś adres? Tak. Macie jakiś 22 i 7 trójek. A adres mailowy jakiś znacie? Nie znam, tylko numer taty i mamy. A, to może tego nie podawaj. Słuchajcie, to podamy tak. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Dobry pomysł? Dobry. Słuchajcie, bo na zagadkowych słuchaczy zawsze można co robić? Nic. I na zagadkowych gości też. I właśnie w naszym studiu serdecznie witam dwie osoby niezwykle artystycznie wrażliwe i artystycznie uzdolnione. I co to znaczy? Artystycznie wrażliwe. W sensie, że wrażliwe na takie dotknięcia i na ból, jak się źle chodzi na obcasach. No to artystycznie mówisz? No. To byłoby ortopedycznie wrażliwe. A artysta to kto to taki? Taki artysta, że artystuje coś... ból, że jak udaje, że go boli coś. Może wiecie tak. Co, mamo, moja miła. Czy panie udają artystykę? Artystyki nie, aczkolwiek każdy artysta rzeczywiście udaje. A ja słyszałam, że prawdziwy artysta to jest taki, który jest autentyczny. No tak, bo on tak udaje, że jest autentyczny. To już nic z tego nie rozumiem. Czyli? No tak musi być nauczony wszystkiego, całej partii, tak? Prawda. Swojej, dajmy na to, operowej, czy jakiejkolwiek innej, nawet i w muzyce rozrywkowej, że idzie to po prostu tak zupełnie podświadomie, tak jakby się brało oddech, to nie myślisz o tym. I dodatkowo jeszcze robi się dobrą interpretację twarzą, oczami, rękoma, ruchem ciała. To ja mam dwa tylko pytania. Drodzy Państwo, Marto i Juliuszu, co to znaczy podświadomie? Pierwszy raz już takie słowo. A ja no też. Właśnie. To znaczy, że jest to już tak głęboko schowane w głowie, że się w ogóle o tym nie myśli. Tak jakby odruch. Tak, dokładnie tak. I to tak musi być przygotowane, więc artysta jest tak przygotowany, że tak jak pani tutaj Kasia powiedziała, że w ogóle się o tym nie myśli, za to myśli się o tym, czy słuchacz, czy odbiorca, czy widz będzie zaczarowany tym, co ja pragnę mu przekazać. O, o właśnie, a teraz jeszcze drugie słowo. Interpretacja. Co to znaczy? Co to za słowo? To już słyszałem, ale nie wiem. Marta, a ty? Nie wiem. No to też poprosimy bardzo. Interpretacja jest to takie przedstawienie dzieła jakiegokolwiek, bo i literackiego, i muzycznego, które wynika z przetrawienia tego materiału przez nas samych. To znaczy, czytamy jakąś książkę i interpretacja polega na tym, że gdzieś mając z tyłu głowy nasze własne doświadczenia, próbujemy odgadnąć, dlaczego na przykład dana postać w dany sposób postąpiła. Tak? I interpretujemy, nadając danej postaci swoje własne przemyślenia, jakieś nasze obserwacje, nasze myśli dotyczące zachowania tej osoby. To jest interpretacja. I na przykład może być jedna postać, tak, ale grana przez różnych aktorów, może ta postać, ta sama, nazwana tak samo, zachować się zupełnie inaczej. To jest chyba ten moment, kiedy mogę przedstawić naszych gości. Zgadza się? Tak. I się okaże, Julku, czy pani pracuje w teatrze, czy nie pracuje. A pani Anna Wilczyńska i pani Dorota Sosna, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Obie panie pracują w Narodowym Forum Muzyki. Ma to coś wspólnego z teatrem, czy nie ma? Trochę. No trochę ma. Trochę, tak. Przyjechały do nas panie z Wrocławia specjalnie, żeby opowiedzieć o bardzo... Nie byłem w Wrocławiu. No zawodach. I co pamiętasz? Super. Co tam było? Krasnoludki były? Były. I widziałam właśnie takiego fajnego na motorku i dwóch, którzy trzymały Ja mam w kulce takiego na motorku. A wiecie, że krasnoludki mieszkają w NFM-ie? Mają swoją sypialnię. Czyli w Narodowym Forum Muzyki. Ta. Także w mieszkają krasnoludki. W bardzo ciemnym miejscu mają swoją piękną sypialnię. Ale to musielibyście przyjechać, żeby tę sypialnię krasnoludków zobaczyć. No ja tam przyjadę. Bo koniecznie, zapraszam. Zapraszam. To jest bardzo, bardzo ciekawa wycieczka. A panie na co dzień rozmawiają z krasnoludkami i po tych spotkaniach z nowymi pomysłami wędrują do dzieci, które siedzą sobie jeszcze pod sercem mamy. Co to może znaczyć? Że sam w sercu mamy jakby. Pod sercem mamy. Czyli? Czyli one już są na świecie i mama je bardzo pilnuje i kocha. Niektóre są na świecie, a niektóre jeszcze nie. A niektóre są właśnie pod sercem mamy. Czyli te, które jeszcze się nie urodziły. Tak jest. I te panie wędrują sobie właśnie do takiej mamy, do takiego maluszka i robią rzeczy zaczarowane. Jakie? Zaraz się okaże, ale trafiają do każdego dziecka. Do każdego, bez względu na to, jak wygląda i jak ma na imię. Powiedz, jak ty się nazywasz? to tytuł płyty, a piosenka nosi tytuł Jak masz na imię? A w naszym studiu witamy ponownie panią Annę Wilczyńską i Dorotę Sosnę z Narodowego Forum Muzyki. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Witamy. Słuchajcie, i te panie mają niezwykłe rzeczy w swoich torebkach. Możemy zobaczyć. Mają panie tam plaszczery, oktanisept. O, wiatra. I dzwonki. Ja, ale zaraz, skąd wiecie, że panie mają plastry? Dlaczego? Strzelam. Ma pani plastry? Mamy to nie, ani oktaniseptu, ani plastrów, nic takiego, ale przyjechałyśmy z czymś takim. Powiedzcie, co to jest? Pewnie, kochany, bierz do ręki, patrz. Patrzcie, ale co ja tutaj mam? O, mogę te patyczki? Proszę uprzejmie. Jak podę. Ej, tak chciałam. Czy ja coś... Pewnie, że mam, zobaczcie, patrzcie, jeszcze jedno. Zobaczka. Próbujesz? O. Jeszcze nie koniec, słuchajcie, patrzcie, co jeszcze mam. Wiem. Ostatnie. Patrzcie. O, mogę jedno jajko? Pewnie, po jednym dla każdego. Po jednym dla każdego. No i co, będzie orkiestra? I to jest niesamowite, że dzieci dostają takie drobne instrumenty i od razu całe studio się ożywia, jest radość i uśmiech na twarzach tak wielki. Jak to działa niebywale? Zrobiłyście świetny wstęp do opowieści o takich spotkaniach pod tytułem Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato. Wy lubicie, jak wam mama śpiewa? No szkoda, że nie można inaczej. A teraz? No mama śpiewała kiedyś, teraz już nie śpiewa. A tata? Tata w ogóle. On to opowiadał bajki, jak idzie budowlaniec, idzie, spadła cegła i to jest bajka z morałem, że trzeba... chodzić z kaskiem na budowie. A na budowie, że tak na co dzień? Na budowie. A druga bajka to, że idzie budowlaniec i ma adidasy, no i że wpadł w kałuże, no i tu jest morał bajki, że trzeba chodzić w kaloszach. No i pięknie. No, brawo, to bardzo konkretne bajki. I teraz namówcie tatę, żeby to zaśpiewał. Będzie właśnie, jeszcze nowa wartość, bo panie chodzą i śpiewają. Tak. A my możemy usłyszeć? Za chwilę usłyszymy. My śpiewamy, Ania śpiewa, ale głównie śpiewając namawiamy rodziców i zapraszamy do tego, żeby śpiewali przede wszystkim do brzuszków. I bardzo się cieszymy, że wam też rodzice śpiewali. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie za chwileczkę też jakąś kołysankę i zaśpiewacie. Ja powiedziałam tylko... Ciekawe, czy znamy te same. Niech pan śpiewa nawet. Poprosimy, tak? To teraz zaśpiewam tak zupełnie sotej, jak to wygląda na naszych zajęciach, a potem poproszę orkiestrę o pomoc. Mm-hmm. No to co, chyba największy hit, taki mój prywatny, siwa chmurka. Małe dzieci mrużą już oczka, małym dzieciom już chce się spać. Już do okien zagląda nocka, będzie nam cicho śpiewać i grać. Siwa chmurka po niebie płynie, siwy ptaszek za oknem śpi. Mały świerszczyk zasnął w kominie, zaśnij dziecinko, zaśnij i ty. Pięknie. Ale powiedziałam, że czasami musieliśmy spać, to nie chcieliśmy, to pani nam puściła te piosenki i już chcieliśmy spać. No ja tak sobie tylko myślę, że w zagadkowej słuchaczy nie zasnęli. Nie, zaraz ich obudzimy. Mamy w zanadrzu jeszcze coś na pobudkę, To zróbmy od razu pobudkę, dobrze? Czekaj, nie tak. Proszę bardzo, już dajemy instrumenty? Słuchajcie, tak. Instrumenty, kto jaki instrument? Ja chcę Marteczka. Dzwoneczki. Dzwoneczki, proszę bardzo. Na jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. Tu się kryje biała chata pod słomiany dach. Przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach. Przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach. od łąk mokrych bocian leci, żabkę w dziobie ma. Bociuś, bociuś, krzyczą dzieci, a on kla, kla, kla. Bociuś, bociuś, krzyczą dzieci, a on kla, kla, kla. Co za koncert, no to brawo! Dlaczego to jest takie ważne, słuchajcie, aby dziecku śpiewać, aby dziecko śpiewało razem z rodzicami? Nie wiem. A ty wiesz, Marto? I czy to w ogóle jest ważne? Nie wiem. Jest. Tak, jest. Czyli wiecie, że jest, ale nie wiecie dlaczego, to pomyślcie. Na pewno wymyślicie. Dlaczego to jest? Żeby dzieci szybciej zasnęły. A tylko dlatego? Nie, to jest żeby miał dobre sny. Słuchajcie, ale co w ogóle muzyka robi z człowiekiem? Że normalnie chce mu się tańczyć. O, na przykład. No, zaczyna to lubić lubić. Mhm. No właśnie, co jest takiego bardzo istotnego w tym? Dlaczego warto to robić? Dlaczego trzeba to Nie robić? Wiem. Zaczynamy od kołysanek, zaczynamy od brzuszka, dlatego że śpiewając dzidziusiowi takiemu malutkiemu, rozmawiamy z nim w taki Można sposób mówić również. Dziecku, bo u nas słuchają dzieci, będą przekładały to na siebie po prostu. Tak. Mhm. Śpiewamy wam, żebyście słyszały głos mamy, taty, żebyście słyszały melodię, żeby docierały. Wiecie, że w 6 miesiącu dzidziuś już słyszy odgłosy, które pochodzą z zewnątrz. I dlatego chcemy, od 1 miesiąca już rodzice mogą się przyzwyczajać, śpiewać sobie, chociaż dzidziuś jeszcze nie słyszy do końca, a później od 6 już skutecznie przemawiać do niego, mówić różnymi słowami, wyrazami. Przyzwyczaja się wtedy do takiego głosu mamy, który tak naprawdę zaraz po wyjściu na świat, który będzie dla niego obcy, może trochę wrogi, ale kiedy usłyszy znowu ten sam głos, który słyszał przez tyle miesięcy, to będzie miał poczucie bezpieczeństwa. Nie będzie się bał i będzie mógł rzeczywiście się i czuć nie będzie płakał. Oczywiście. Tak. Ta akcja Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato rzeczywiście jest akcją niezwykłą i niezwykle ważną. Rozśpiewujemy każdego rodzica, dziadka, nianie, opiekunów, wszystkich tych dorosłych, którzy są w stanie do nas przyjść na nasze zajęcia. Jesteśmy wszędzie, i w szkołach rodzenia, i w bibliotekach, w szpitalach, w żłobkach, w przedszkolach, w centrach przyjaznych maluchom, w zasadzie a wszędzie tam. A pani do szkoły czasami przychodzi jakieś? Ja bardzo często przychodzę do szkoły rodzenia. A do nas nie wie pani chyba nie. Bo ja mieszkam daleko stąd. We Wrocławiu. We Wrocławiu, tak jest. Dlatego zachęcamy każdego, i wrocławianina, i warszawianina, ale i też każdego innego mieszkańca Polski do tego, żeby zaglądał na stronę Narodowego Forum Muzyki i tam podsłuchiwał, podpatrywał i przede wszystkim sam śpiewał w domowym zaciszu dla swojego dziecka i ze swoim dzieckiem. Powiedziała pani Anna Wilczyńska, a wtórowała jej pani Dorota Sosna z Narodowego Forum Muzyki. My bardzo dziękujemy za tą wizytę w zagadkowym studiu i za to, że zechciały panie przyjechać do nas z miasta Krasnali. Jeden druh w zastępie gra na okarynie, drugi w całym chówcu z gry na flecie słynie. Taki talent chłopak ma, że na flecie pięknie gra. Taki talent ma. Trzeci dmucha w trąbkę, co ma w płucach siły. Puchną mu policzki, wzdymają się żyły. Taki talent chłopak ma, że na trąbce pięknie gra. Taki talent ma. Czwarty ma klarnecik, piąty wiolonczele. Szósty swój kontrabas przynosi w niedzielę. Taki talent chłopak ma, że na basie pięknie gra. Taki talent ma. To promocja.